Bir neste örtmez hak yüzünü, hak da sana yar bir nesne yok. Gözsüzlere bir halimiz. Hay hay haktan ayar bir nesne yok. Gözsüzlere bir halimiz. Birisi mi Mustafa? Ya Allah ya.